Hej, witam was kolejny raz, wasz speaker, zamknij k***ary! Co, nie spodziewaliście się mnie tak szybko, ha? Na dworze tłusty wieczór, a w studio tłuści goście, gruby brzuch, którzy wybrali specjalnie dla was ten oto numer. Panowie Pares, siema, siema, duberka i gruby, specjalnie dla was wrzucamy na róż naszego ulubionego artystę, Mr. Fast Food! Dokładnie, w kawałku kalorie, mikro. Widziałem wczoraj cię we mieście, jak jadłaś knyszę z gyrosem. Chciałem chwycić cię za rękę, lecz w drugiej ręce trzymałaś już zapiekankę. Pomyślałem sobie, niech to szlak, ale taki już life, babe. Taki już life, że czasem boli mnie. Ała. Cię w moich snach, jak wpychasz cheeseburgera w swoją ufajdaną twarz. Chodź tu baby, ja chcę spalić te kalorie, yeah. Nie podnieca mnie twój boczek na pudzie. Co noc moknę pod tym oknem, ale to nie obchodzi mnie. O nie, o nie. Mam od tego mokre spodnie. Oj, bu, bu, bu, bu, bu. I od tego drugiego też. Haj. Więc chodźmy gdzieś na miasto zjeść. Oddam ci kebaba, cześć. Kapię ci na klatę sos, ale obciach, ale klops. Chodźmy gdzieś, zjedzmy coś. Ona nigdy nie ma go. Że może mieć swój pocztowy kod. Aj, chodź tu baby, ja chcę spalić te kalorie, yeah. Znasz się, podnieca mnie twój boczek na pudzie. Ja chciałbym z tobą jutro wyjść na rolki, a pojutrze zabrać cię do zoo. Robię ci przekozackie kromki. Tylko zostań z sobą, tylko zostań z sobą, baby. Tylko zostań z sobą, kotku. Tylko zostań, tylko zostań z sobą. Tylko zostań z sobą, kotku. Tylko zostań. Tak jest, to był Mr. Fast Food. Kawałku kalorie, wasz speaker zabnik. Ale żegnać się z wami.